إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برم بي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سن تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mo melni sunu bind bi eso tambale won nañ aya bobu nga xamne moy inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. borom tere bi newon na aya bobu dafa lambo ay mbir ay jumtu way yu am solo. ben bi bokk na ci inna te mu nek araf bo xamanteni ni harf tawkid la, araf pour deugalat la, day deugaral wax ji ba ngok. kadhalika wan nasb da fay nasab, waye tam kadhalika lo xamni day tektale ci ak giñ la, moy ak wat. mune bu ko defee giñ ga nek wallahi inna rabbakum allah allazi, bu ko defee mune ma'nahu inna rabbakum moy ay khaliqukum wa murabbikum bin ni'am, ki len bind te moy ki nga xamni mo len di yar yar gu mat gi ci ay xewal. mune koku nak allahu la, moy allah du kenen. mune nak summa dhakara ad-dalil ala dhalika, gannaaw lolu nak mu dadi tuddu tektal ba dalil ba ca lolu. mune alladhi khalaqa as-samawati wal ard, moy ki nga xamni nak mo bind asaman ak suuf. mune hadha huwa al-burhan ala rububiyyatihi azza wa jalla, mune lolu moy burhan bi yani ad-dalil moy tektal bi firne bi mango ci li nga xamanteni ni mom moy nek gi mu nek sen borom. annahu khalaqa as-samawati wal ard, moy ki bind asaman ak suuf. wala ahad khalaqa shay'an minhumā, amul kenn rek ko xamanteni bind na len ci asaman ak suuf. wala ahad a'anahu ala dhalik, amul kenn rek ko xamni dimbali nako ci bind bu bind asaman ak suuf. mune bal huwa al-munfaridu bi khalqihi, mune waye kay li am ba am moy mom moy aji wet ci bind ak bim bind asaman ak suuf, mom kep mo bind asaman ak suuf. amul kenn kum ko bokal, amul kenn ko ko ci jappale, amul kenen ko ko bind ko dul mom. mune khalaqa as-samawati wal ard, moy ki bind asaman ak suuf. mune hal ahadun min al-mushrikeena aw al-malahida arada dhalika, mune ndax amna kenn ci bokale kati magok ñoo xamanteni ak ci ñi nga xamni dañoo weddi borom bi tabaaraku wa ta'ala, weddi amuk borom bi tabaaraku wa ta'ala, ndax amna ci kenn ci ñooñe ku contredire li? ndax amna. wa qala ma khalaqa allahu samawati wal ard, mu wax dal dine yalla dal bindul asaman ak suuf. wal ladhi khalaqaha huwa fulan, kiko bind moy diw. ndax amna kenn ku bind téré pour démontrer ne diw mo bind asaman ak suuf, yalla bind ko. ba sax tour yaangi deg rek ay ki ñu naan livre de contestation, livre de critique, xam nga les versets sataniques ki dafa bind ben livre di nangam di ki wax ci diina wax ci l'islam. ok tayib, ndax amna ku bindagum ben livre pour di jéem di jéem non la ko mëna waxe di jéema démontrer ci ne yalla bindul asaman ak suuf, diw me moko bind? ndax amna. wala bok aw ana alladhi khalaqaha, wala bok mu démontrer ne mom mo bind asaman ak suuf. waaw yakana amna waju fi ne won je émorger les tuer, waye fu mujj moy gaay baye ko bam de ñu dem bind ci bamélam wa nit est mort je la tuer. gis nga ko am mango allahul musta'an. lolou nga gis manam ne kuñ fi jël di la reeyal bamél baangi ne bamél baangi ne gis nga bàmmeel baa ngi. Bàmmeel bi nag des fois ñu tuddee ko tur woo xamante ni nii dina xaw a indi tuuti déggin wu xaw a sori, parce que aussi nit ñi seen dégg-dégg tollowul. Waaw, moo tax olof doon wax naan ku xamul buur saay na, ñu ne la buur dee na. Masalan tey boo nee diw faatu na, ki ngay waxal xamul luy faatu, loo koy mujjee da nga daan ko buur bi dee na, gis nga. Mais baat yooyu ay saay na, ay faatu na, baat yooyu dañ ko teg ci sunu làkk ndax dafa am jubluwaay. Mooy benn, kàddu gi oyof ba kiy dégg war koo mën a dégg déggin oyof, gis nga ko. Ndax wax léegoo-léeg day diis ba nit du ko attan, gis nga. Benn kàddu rek àgge nañ ko nit, kooku jël fetal, ndax lan, ndax ñàkk a attan gum ñàkk a attan kàddu gi. Jël fetal jëmale ko ci ka ko ko wax, wala boog mu jëmale ko ci boppam, ndax diisaayu kàddu gi. Kàddu dafa diis, loolu moo tax kon gis nga day wóoleen mu am kàddu yoo xam ne des fois desa am nuñ koy génneewee, des am nuñ koy waxee ngir mu nekk lu woyof ci ko koy dégg. Waaye tamit ngir nettali gi wala wax ji ci këm concerné mu nekk loo xamante ni nii dafay jekk, dafay maanaam xaw a méngoog maanaam tolluwaayu kooku wala martabaam, gis nga. Waaye tekkiwul ne nag dëggantaan réalité wax ja jomb na kooku. Masalan tey buñ ne woon benn nit ku baax, ñu ne faatu na, ndax loolu day tekki ni dee da koo jomb, gis nga. Ñi gàtt xel nag ñëpp loolu lañ jàpp, non de diw deewul, dafa làqu. Bu fekkee dafa làqu nañoo lekk ceebu jën, ah daa làqatu ku ko yóbbu laaj. Moo tax des fois aussi li olof wax ku xamul buur saay na, ñu ne la lan buur dee na. Foofu lañ toll nag jamono jooju nag, ndax nit ñi dañ leen a yàgg wax buur saay na, xamuñu luy loolu. Ah diw de daa faatu, xamuñu luy faatu. Pour ñoom waa ji dafa dem fee ñu tabaxal ko benn mosole. Moo tax gis nga islam bu teree ay mbir rek, bu teree ay mbir te nit ñi bawuñu ko, conséquences yi muy jur. Parce que da ngay indi benn xale bu ndaw ci kanamu bàmmeel buñ tabax orné ko def ci ay climatiseur ak yu kenn xamul, mais xale bi day yaakaar ne fii ni mu ngandee nii nit a fa nekk di dund. Loolu lay màggaale ci lan, ci subconscience am, ci inconscience am, loolu lay jàpp. Am na ko fi nekk di dund parce que néegu seen kër presque noonu la toll. Seen kër toll na ni bàmmeel bi, gis bàmmeel boo xam day mel ni château. Islam da koo tere, da ko tere ak kuñ ko mën a defal nag, islam da ko tere. Loolu daa war a leer mango. Demal fa nga xamante ni mooy fa sahaaba yu tëdd, nga xool foofu ban bàmmeel lañ fa yëkkati, gis nga mango. Yonante bi alayhi salaatu wasalaam bàmmeelam ay mur de protection lañ ko defaloon, ay mur de protection ngir lan, ngir bañ ëppalkat yi tàbbi ci ëppal ci kawam, gis nga. Ndax moom doon na ñaan loolu borom bi jàll waala, naan ko ma ngi lay ñaan sama ginnaaw sama bàmmeel bii bu ko def mu nekk xërëm bu ñuy jaam. Mais bàmmeel yu bëri ay xërëm la tey, bàmmeel yu bëri ay xërëm la. Donc loolu yëpp li ko indi mooy sàggante, toppandoo ñeneen, ñàkk aussi maanaam génération yi ñëw ñàkk leen di leen teg ci yoonu xam-xam, mais yoonu xam-xam bu jub, di corriger aussi lakin yi. Bien vrai que am na kàddu yoo xamante ni masalan kenn warul bàyyi jeunesse yi ndaw ñi ñu koy waxe, mais ànd ak aussi ñu jox leen mode d'emploi. Est ce que gis nga ma ko xamal leen ne ma ah booy wax ci kilifakat ne la ah diwkat faatu na, mais ànd ak loolu ñu xamal leen ne waaye nag loolu tekkiwul ne diw faatuwul, de diw dafa dee réellement, dafa dee réellement ma ko. Ndax bu ñuy ut kilifa goo xam ni des na ko warmal, yaakaar naa kenn gënta nekk kilifa yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Wala déet te yonante boobee sunu borom nee na ko innaka mayitun wa innahum mayituun, dégg nga loolu, innaka mayitun, yow mii Muhammad da ngay faatu, maanaam da ngay dee. Wa innahum mayituun, ñoom ñiit dañuy dee. Kon yéen ñi ñëpp kenn du fi des, lu waay baax baax baax day dee. Loolu pas-pas boobu dafa far fekk buñ nan fatuna ñu yarale ko xalé bi budul lolu xalé bi bu amul pass pass bobu day génni ci mbéd mi day guñu na laqna mu yaakarne ah bamél bu rafet bobu kay saay fa lay laq ñu koy yobul añ diko yobul ay michu diko yobul ndox mu sété diko yobul njar diko atayal defaral warga gis nga lolu lay japp ci subconscience am nak lolu bu yagge ci mom day nek pass pass bu deuguer diiw deewul la lay wax té pour nga génné ko ci mom du yomb nak da ko magalé faut faire très attention pass pass yu bari yo xamni tay ñun ñi ñi ngi koy démé suñu papa yi gëmuñu ko won xamuñu ko won té ñun ñi ci deuguer japp ni lolu diina islam la suñu papa yaangi ni yagut bokulon ci sen pass pass par exemple jëlal ñu né diiw moy borom jaam yi suñu papa yi daan nañ ko wax dawuñ ko wax 50 ans ci ginnaw rek dawuñ ko wax mais tay gis nga ñun lolu mujj na nek diiw moy borom jaam yi bo déggé mané moy borom jaam yi ndax mom mo nangam nangam ndax mom mo nangam ah xeyt borom jaam yi xana kon bu légui kon borom jaam sénégal la mom quoi jaamu sénégal wala jaami ne ko hollande tam mo len mom jaami ne ko hongri tam mo len mom ok mo parce que sénégal mo fi ok mo defal sénégal lool wa hongri lum len defal ha wa himalaya lum len defal wa boston lum len defal contradiction fausseté lan mo fay waral ha sa gan sa ganté gis nga motax amna ay mbir amna ay baat yo xamanteni ni dess ci baye xel ndax da fay xaw di jégué da fay laal lo xamanteni mbiri pass pass la bu ko défé baat yoyu day bax ñu xamal ndaw yi ne len ah dañuy wax ci buntu tégginal motax ñu né ah faatu wala laqu waye tékkiwul ni diiw dé na haqiqatan ndax kiko gën fatuna muy yonnati bi alayhi salatu wassalam waaw kiko gën fatuna muy yonnati bi alayhi salatu wassalam bu ko defé ndawli magalé lolou sino bo defu ndank da ngay dégg ndawli génné pass pass dal diko eskané sama imam ci la len fekk fekko ci say imam dedet ñun sénégal ndax dañu fekkon sunu imam nan diiw moy borom jami fekkuñu ko mais ci ay baat yu ñu modifié ci ay contexte ci lañ dem ba egg ci pass pass bu yaq bobé légui nak dégg ñu nan waw li la sunu imam nékkon sunu imam nékkun ci wor sunu imam lañ doon wax moy yalla moy borom jaam yi mako façon wax yoy bi mu fi jibé yagut kon lolu lu jara bayyi xel la mako lu jara bayyi xel la bu ko rafé kon mune ndax amna kenn rek waw ko xamanteni ni mom sañ na ne moy ki bind asaman ak souf gis nga ngok mune wala bok ñu ne xërem sangam mo bind asaman ak souf aw khalaqaha sanam al fulani hal qala hadha ahad min al alam qadiman wa hadithan ndax amna ku meusa wax lolou demb wala tay ku ko meusa wax tokhal ñu netali ñu ne diiw meusane mom mo bind asaman ak suuf masalan jeelal kaaba gi buñ la ne na kaaba gi bañ ko tabax gis nga mam ibrahim tabax na kaaba gi legi asaman ak suuf na ndax amna kenn kuñ ne moko tabax moko def nangam moko rambalé moko def nangam ndax amna amu téré buñ ci bind dé laa musaan mune kon ma'a anna hadhihi al-aya tutla laylan wa naharan wala ahad aradaha wala yastati an yu'aridaha abadan mune andak aya bi inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard nek suratul a'raf aya 54 ñu ngoy jang guddé beccëk bam waccé ci yonnati bi alayhi salatu wasallam ba tay ni ñu ngoy jang ha ku ci mësa bind ben livre wala sax ben as wax rek dadi démentir aya bi da ngay dégg gaay ngay dégg ñuy bind yépp il tourne autour du pot wa da nga leen di dégg il tourne autour du pot waaw benn téere wax ci islam wane ne nangam ak nangam gis nga jiñ islam ay mbir il tourne autour du pot na ñew dugg réellement ci li nga xamanteni ni mom moy composant wu islam ñu démontrer wane ne li c'est faux boba défi bi moy na ñëk démontrer na yalla bindul asaman ak souf kenen mo bind asaman ak souf ñu wax ñu kiko bind moy kan yaakarna ni yaakarna première page bi du bari mo de yaakarna dissertation bobu mom boromam zéro lay am parce que feuille blanche ngay rentre kan nga wara désigner imaginer kan nga wara xalat mom nga wara désigner mo bind asaman ak souf bu fekke ku dé ba paré ñu la bamélam mi ngi ni bu fekke ku déwogol nak nit ñi dañuy tok xaar rek bu faato ñu la lutax mu dé bay fi asaman ak souf motax gis nga gaay buñ bëggé fo xam nañ fi ñuy jaar pour fo yi nga xamni c'est fondamental yi nga xamanteni ni xam nañ ni seen xel mënu ko dindi mënu ko randal yoy duñ ko jema laal duñ ko jema def sax sujet bo xamni day intéresser nit ñi légui da ngay dégg ñu dem ci ay détails yu ndaw yu sori nak nga xamanteni yoyu ki nga xamanteni ni dafa am ay doute parce que si nit ñi dafa am ño xamanteni ni sheytaane dalen di gaawa geud gaaw len xoxatal def ci ñoom jaxal ñu sanni len ñoñu ay baat bu ko defé ñoñu yoyu lay jaxal ñoñu yoyu len di yëngal wallahu musta'an bu ko defé dañuy tek fofu suñu baram ñan borom bi jalla wa ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.